şeyleri galleri yerde imanın siyah takah külleri efem gerdana perde ol siyah da efem yerdana perde eğer rast gelirsem bir tenha yerde imanım yaylamam yaylada efem kal olmayım. Efem yar olmayın ya. Aydına giderken yol bulamadım imanım Martin'im aşağıdan efem dal bulamadım.